Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugünkü spor programının ana konusu tabii ki olimpiyatlar. Skandalları, zor da olsa başladı. dramları ve skandalları da dahil olmak üzere başladı nihayet. Bakalım ne diyeceksin? Bir özet alalım senden lütfen. Doğru ya, biraz zaten başlaması meşakkatli oldu açıkçası. Yani bir yıl önce yapılması gereken olimpiyatlar pandemi sebebiyle bu yıla saktı. Hatta işte son neredeyse birkaç güne kadar böyle ya iptal olur mu acaba sorusu kafalarda vardı doğrusu. Özellikle Japon hükümetinin ya da belki yerel yönetimlerin tavrı sebebiyle organizasyon komitesinden sanıyorum ya başkanı galiba. Yani son ana kadar iptal edebiliriz oyunları da. Yani o sporcular artık gittiği halde, Tokyo'ya vardığı halde böyle bir endişesini belirtiyordu. Ama başladı yani. Geçen hatta Cuma açılış töreni yapıldı ama biliyorsunuz bazı takım sporlarında takım uydurmak için çarşambadan başlayan maçlar vardı. İşte softball'da, kadınlar futbolda, yani aslında maçları, karşılaşmaların başlaması geçen çarşamba oldu. Yani ayın 21'inde başlamış oldu. İlk bir haftayı da kapatıyoruz. Zaten 16 gün resmi olarak olimpiyatların süresi. İlk bir haftasını geride bırakıyoruz. İlk bir haftaya biraz yüzme, biraz jimnastik tartışmalar, bazı sürpriz madalyalar elbette damga vurdu. Bunu söylemek lazım. Bir de tabii bu seyircisiz ortamda sadece belki takım arkadaşlarının alkışlarıyla, destekleriyle yarışan bir sporcu grubu görüyoruz. Alışılmadık bir durum. Yani ekran başındakiler için bence bizim için çok sorun yok. Zaten son herhalde 20 yılda bu ekran izleyiciliği başka bir hale geldiği için yeni çekim teknikleri, bu şimdiki prodüksiyonlar, kameralar falan o seyircisizlik çok etkilemiyor olabilir ekran başındaki bizleri, ama salonda, ringdeki, stat'taki, minderdeki, ringdeki sporcular için aynı şey olmayabilir tabii. Onlar için biraz farklı. Yani belli dallarda o alkışı duymak istersiniz, işte belki jimnastikteki güzel bir hareketten sonra. Şimdi şu oluyor yani, ya kenardaki zaten az sonra çıkacak 3-5 takım arkadaşınız alkışlıyor. Bir de özellikle kalabalık delegasyonlardan, başka spor dallarından izlemeye gelenler oluyor sizi, vatandaşlarınızdan. İşte onların alkışları sizi teşvik etmeye çalışan destekleri oluyor. Kolay değil açıkçası bu ortamda yaşamak, bunu söylemek lazım. Muhtemelen bu tecrübeyi daha sonra anlatacak sporcular çıkacaktır. Yani herhalde bu olimpiyatlar üzerine birkaç kitapta yazılır diye düşünüyorum. Tokyo 2020 bittikten sonra. Çünkü bir de karantina sebebiyle işte yarış ortaşık alanlar var. Mesela dün çok önemli bir örnek oldu. Amerikalı erkekler sırıklı atlamanın iddialı isimlerinden Sam Kendricks COVID-19 pozitif çıktı ve gelecek haftaki sırıklı atlama finalinde, yani seçmesinde ve finalinde olamayacak maalesef. Muhtemelen madalyanın, yani şampiyonluk adayı çok bariz ama madalyanın en önemli adaylarından biriydi. Yazık. Merakla beklediğimiz yarışlardan biriydi erkekler. Yani yükselen bir COVID, yani gerek atletlerde, katılanlarda, gerekse özellikle de organizasyonun içinde yer alan personelde çok sayıda yükselen COVID vakasına da rastlandığı yolunda haberler gördük. Var. Bence çok çok da değil. Yani bu sadece 11 bin sporcu olduğunu düşünürsek, yani bunların antrenörler, lojistik ekipleri, buradaki hakemler, resmi görevliler, medya ve gazeteciler, bu herhalde belki de 80 bine varan bir görevli grubu ya akrubu var. Onun içinde olacaktır elbette pozitif çıkanlar. Bu olimpiyatlar konusunda şöyle bir şey türedi. Bunun bayraktarlığını biliyoruz. Benim de aslında uzun süredir takip ettiğim Kanadalı öğretim üyesi Jules Boykoff yapıyor. O böyle hep ertelensin, ertelensin. O kadar çok konuştu ki bu konuda. Yani şunu anlamamış olduğunu düşünüyorum ben. COVID-19'u erteleyelim. Peki bu sporcular ne yapacaklar? Yani bu sporcuların büyük bir kısmı bunlar futbolcu gibi değiller. Yani bütün kariyerleri, gelirleri bu olimpiyata bağlı. Zaten seyircisiz bu olimpiyat. Yani bunu belli koşullar altında düzenleyemiyorsa Japonya bir daha hiçbir şey yapamaz yani. Bence ertelenmesi için açıkçası bir sebep daha yoktur. Yani galiba seyircisiz ortamda çok rahat organize edilebilirdi ve ediliyor yani, görüyoruz. Bütün yarışlar bu arada yapılıyor. Independent Türkçe'de dün Tokyo'da sağlık sistemi alarm verdi, haberi vardı. Olimpiyatlar ama bu şeyler sağlık sistemine dahil değiller. Yani bu anlaşılamayan şey o. Bunlar tamamen izole yaşıyor zaten. Yani Tokyo'daki sağlık sistemi, Japon halkı, onunla alakası olan bir konu değil açıkçası. Zaten şey ettiniz, izole ettiniz bütün sporcuları, görevlileri. Hiç köşedeki kafeye bile gidemiyorlar. O yüzden yani bence onunla alakası yok. Japonların bazen titizliği de üst düzey oluyor. Hani Tokyo'daki sağlık sistemi alarm verdiğinin İngiltere'deki ya da Türkiye'deki hiç alakası olmuyor. Yani onda bir sayıyla onlar 3000 teyakkuza geçiyorlar evet birden. Yani onların titizlik seviyesi başka. Ama dediğim gibi eğer bu olimpiyat olmasaydı birkaç böyle gözde birkaç spor dalını hani dışarıda bırakıyorum. İşte modern pentatlon, kürek, atıcılık, binicilik falan. Yani bunları olimpiyat dışında zaten izleyen kitle çok ufak, çekirdek bir kitle var. Yani olimpiyat olmasa göz önünde olmayacaklar, bu gelirden pay alamayacaklar. Büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Bir de yani 4 yılda bir yapıldığı için olimpiyatlar, yani bu iptal olsa artık muhtemelen Tokyo'da olimpiyat olmayacaktı. Yani seneye falan. Doğrudan 2024 Paris'e geçecekti. Yani bir kuşak için, bir sporcu kuşağı için büyük bir kayıp olacaktı doğrusu. Bu olimpiyatın yapılmaması. O olmadı. Bence zaten yarısını aşağı yukarı tamamladık. Sonuna kadar da küçük tefek aksiliklerle beraber devam edecektir. Bu arada madalya sıralamasına da bakıyorum. Bu tabii Alp Bey. Bir. Evet. Ses zaten gidip geliyordu. Evet. Bir kopuş oldu galiba. Yani madalya. Evet, bu arada madalya sıralaması benim de önümde. Böyle hızlıca kendisi bağlanana kadar söyleyebilirim. Çin en üstte, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya diye geçiyor. Rusya ise ilginç bir isimle Russia Organization Committee vesaire diye gidiyor. Sanırım Rusya'da yapılacaktı da Japonya'ya mı kaydırılmıştı? Nasıl oldu? Tam ayrıntısını hatırlamıyorum. Aslında onu soracaktım. Şu anda Çin birinci sırada 36 madalyayla, 17 altınla yine birinci sırada. Ama şeyi merak ediyordum, onu Alp Bey bağlanırsa soracağım. Bir de göçmen ekibi vardı. Göçmenlerin oluşturduğu bir takım yarışacaktı. Onu göremiyorum şu anda, sadece devletler var. Türkiye 57. sırada bu arada, zaten 60 ülke var. 4 madalya alabilmiş şimdiye kadar. Evet, bu arada da kadınlar voleybol takımı ilk maçını iddialı takımlardan Çin'i alt ettikten sonra epey olimpiyat birincisine yani. Evet, bir şey oldu. Fakat ondan sonra da kıyafetleri falan konusundaki deli saçması diyebileceğim bir spekülatif dalga sonucunda Ümit Kıvancı'nın da gazete duvarda yazdığı gibi moralleri de çok kalmamış olacak ki önce İtalya'ya, sonra da dün Amerika Birleşik Devletleri takımına yenildiler. Ondan da bahsetmek lazım. Evet. Öte yandan bir bağlanma problemi yaşıyoruz Alp Ulagay'la beraber. Bir de şeyi de sürdürelim o zaman. İlginç bir şey oldu. Alman olimpiyatlarda faslı ve eritreli bisikletçiler için hakaretamiz bir ifade kullanan Alman sportif direktörü özür dilemesine rağmen eve gönderilmiş durumda. T24'ün haberi bu. Yani Alman Bisiklet Federasyonu'nun sportif direktörü 2020 olimpiyatları sırasında, Tokyo olimpiyatları sırasında kullandığı ırkçı ifadelerin mikrofona yakalanmasının ardından ülkesine geri gönderildi diyor. Yani Patrick Moser diye birisi yol bisikleti dalında erkekler zamana karşı yarışı esnasında yarışçısı Niklas Arndt'a şöyle rakiplerini geçmeye çalışırken şöyle bağırmış: "O deve binicilerini yakala, O deve binicilerini yakala, hadi bakalım diye bağırmış. Monster olay mikrofonlara yakalanınca özür dilemiş, yanlış yaptım falan demiş. Ama Almanya takımı bir toplantının ardından yorumlar sebebiyle sportif direktörün evine gönderilmesine karar verdiklerini ifade etmiş. Ve demişler ki Alman Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Tokyo Delegasyonu Lideri açıklama yapmış. Irkçı söylemler nedeniyle dilenen özrün içten olduğuna ikna olduk, ancak bu yorumlarla Sayın Moster olimpik değerleri ihlal etti. Almanya ekibi için adil oyun, saygı ve tolerans müzakereye açık değildir demiş. Şey de çok komik bir cevap vermiş ama paslı atlet İzzettin Lagab şöyle demiş, hakarete uğrayan kişi: yani olimpiyatlarda deve yarışı kategorisi yok, o yüzden bisiklet yarışına geldim diye yazmış. Çok da güzel bir cevap vermiş. Alman bisikletçi kendisine böyle destek, ırkçı bir şeyle, ifadeyle, nefret söylemiyle diyebileceğimiz bir destek verilmesine çalışan Alman bisikletçi Arndt da kınamış hatta Monster'in yorumlarını. Alp, döndün galiba. Döndüm, evet. Duyuluyor değil mi şu anda? Evet, duyuluyor, evet. Tamam, siz nerede kalmıştık, ben konuşmaya devam ettim, farkında değilim. Siz tam listeden bahsedecektiniz, o sırada düştünüz. Ben kısaca ilk dört listeyi söyledim ama siz yine bence baştan söyleyin. Çünkü mesela şeyi ben açıklayamadım. Bu Rusya yerine Rusya Organizasyon Komitesi gibi galiba bir isimle katılıyor atletler. Ve bir mülteci takımı olacaktı. O ne durumda? Bunu da göremiyorum ben bu listede. Dolayısıyla siz aslında durumu anlatsanız daha iyi olur. Tamam. Evet, Rusya sistemli doping sebebiyle kendi adına yarışamıyor. Madalyaları Rusya Olimpiyat Komitesi alıyor. Bu geçtiğimiz olimpiyatlarda başka ülkeler içinde oldu ama onlar küçük ülkelerdi. İşte Kuveyt falan mesela. Ve bu isimle katıldığınız zaman madalyalar olimpiyat tarihinde Rusya altına yazılmayacak mesela. Yani Rusya toplamına dahil edilmeyecek ama elbette Rus sporcular var. Bir sürü sporcu var. Hatta efsanevi birkaç madalya kazandılar. Yani hem kadın hem erkek jimnastikte, hem kadın hem erkekler takımda altın madalya aldı Rusya, Ruslar. Bu kadınlarla takım için bir bayrak yapıldı galiba değil mi? O mu çekiliyor o zaman? Tabii şey yapılıyor işte, Rus milli marşı çalmıyor, Çaykovski çalıyor madalya törenlerinde falan. İyi mi şöyle? Ya aslında biraz bürokratik bir şey. Yoksa aynı sporda yine yarışıyorlar yani. Hani başka bir engel yok yani. Yarışma sırasında hani Rusya Olimpiyat Komitesi sana bir puan eksik verelim, çelme takalım falan, böyle bir şey söz konusu değil. Ama bürokratik olarak İngilizce ROC de yazılıyor. Ben hani ROK diye kısaltıyorum Türkçe metinlerde. Böyle bir garip bir durum ama işte 4. sıradalar zaten. Hani Rusya'nın spor geleneğinden bahsetmeye çok gerek yok. İşte birkaç da olağanüstü madalya kazandılar. Küçük ülkeler, şeyi sordunuz. Mülteciler. Mülteci takımı. Yani mülteci takımından birinin zaten madalya alma ihtimali çok fazla değil. Çok farklı ülkelerde mülteci olan, yani farklı kökene sahip ve farklı ülkelerde bulunan mülteciler yarışıyor. Çok sayıda Suriyeli var. Yani bugün Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de yaşayan Suriyeli mülteciler var. İranlılar var, Eritreliler var, Afganlar, Kamerunlular, Kongolular, Venezuelalılar, Eritreliler var. Çok farklı ülkelerde yaşayan. O bir madalya gelme ihtimali çok fazla değil ama tur geçenler var. Yani hani görüyorum işte judoda mesela. Bir şey var. Evet. Bizim Kübra Ülgin'le bronz madalya maçı yapan İranlı Kimya Alizade var. Evet. Kadınlar 57 kilo tekvando'da, pardon. O bronz madalya maçına kadar geldi mesela. Hatice Kübra Ülgün'e yenildi orada 8-6. Ve 5. oldu. Olimpiyat 5.'si oldu. Yani şu an o olimpik mülteci takımdan en iyi sonucu alan sporcu şu ana kadar. Bir de küçük ülkeler var. Onlardan da bahsetmek lazım. Yani burada işte alıştığımız biz Çin, ABD, Avustralya, Büyük Britanya, Kore, Hollanda, Fransa, Almanya dışında bir sürü küçük ülkede madalya kazanıyor. Mesela Kosova 2 altın madalya kazandı şu ana kadar. İkinci olimpiyatı Kosova'nın. Judo'da 2 altınları var. şimdiden. Yani zaten toplam 11 sporcuları var. Genelde bu sürü spor dalında hani böyle birer sporcuyla katılıyorlar. Judo'daki 5 sporcuların ikisi altın madalyayla aldılar. Yani çok çok büyük iş. Evet, büyük bir bence, başarı yani. Bence küçücük ülke için. İşte Bermuda ilk olimpiyat altını kazandı tarihinin. San Marino ilk olimpiyat madalyasını aldı mesela. 34 bin nüfuslu San Marino ve olimpiyat tarihinde madalya, herhangi bir madalyayı kazanan en küçük ülke oldu. En az nüfusa sahip ülke oldu diyeyim. Hangi dalda? Hangi dalda San Marino? San Marino atıcılıkta olması lazım. Şimdi bir yandan da kontrol ediyorum. Evet, kadınlar trap'ta Alessandra Perilli bronz madalya kazandı dünkü finaller sonunda. San Marino'nun zaten 5 sporcuyla katılıyor buraya yani. Hani hakikaten çok küçük bir ülke. Judo, atıcılık, yüzme ve güreşteki 5 sporcu işte biri madalyayla ayrıldı bence. Büyük iş San Marino için. Gerçekten. Evet, büyük, büyük iş. Şu ana kadar da 67 ülke madalya kazandı. Daha işte 9 günü daha var yarışmaların. Yani tüm olimpiyat tarihinde mesela hiç madalya alamamış 72 ülke var sanıyorum. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olup hiç madalya alamamış. Onlardan San Marino burada aldı. Türkmenistan aldı mesela. Daha önce hiç madalya kazanamamışlardan. Ya da işte hani madalyası olup ilk altını alanlar var işte. Filipinler gibi mesela. Bermuda gibi. Onlar da ilk altınlarını aldılar. Ama bir kötü herkes bir şey almayı başarıyor. Biraz da Türkiye'ye bakalım. Hı hı. Bence Türkiye'nin 2 bronz madalyası var şu ana kadar. 108 sporcuyla Türkiye yani kalabalık dinebilecek bir kafileyle Tokyo'ya gitti. Fena bir rakam değil. Yani bunun üzerine sadece 2012 Londra'da çıkmıştı Türkiye 112 sporcuyla. Çünkü o zaman hem kadın voleybol hem kadın basketbol milli takımları vardı. Tabii 12'şer sporcu geldiği için otomatikman sporcu sayısı yükseliyor. Şimdi sadece voleybol takım var kadınlarda. Yani açıkçası Türkiye'nin beklentisi, madalya beklentisi olan spor dalları güreş, boks, bilhassa kadınlar boks ve karate. Bunlar ağırlıkla olimpiyattan ikinci haftasında. Yani şu an kadınlar boks başladı dün itibariyle. Hani yavaş yavaş ilerleyecekler. Gelecek hafta madalya sayısı artabilir. Bu tekvandodaki 2 bronzun yanına yeni madalyalar eklenebilir. Beni ama ilk hafta açısından yani sevindiren birkaç şey var. Bir, kadın voleybol takımının gayet iyi performansı. İlk maçta zaten Çin'i 3-0 yendiler. Hakikaten beklenmedik bir sonuçtu. Yani yenmek bir yana, bu kadar rakibi domine edip 3-0'lık net bir skor almak herhalde turnuvadaki herkesi şaşırtmıştır. Yani Türkiye'de dünyanın en iyi takımlarından biri ama Çin son olimpiyatın şampiyonu, hani favori olarak geldi. Zaten herhalde o moral bozukluğuyla sonraki maçı da 3-0 kaybettiler. Türkiye sonra İtalya'ya yenildi ama dün ABD ile müthiş bir maç oynadılar. Hatta ben bir süre için İstanbul'dayım. Dışarıda bir mekandaydım. Maça yakın saatte mekan boşaldı. Yani bir takım kişilerin belki maçı izlemek için o saatte ekran başında olmak istediğini tahmin ediyorum. 3.45'teydi maç Türkiye saatiyle. Yani gerçekten ciddi bir rating yakalamış olabilir. Bilmiyorum. Hani TRT bunları açıklıyor mu? Ve 2-0 geriden gelip 3-2 yakaladılar. 2-2 yakaladılar Amerika'yı. Sonra son sette öndeyken de maçı verdiler ama Amerika işte şu ana kadar hiç puan bile kaybetmemişti. 3-2'lik mağlubiyet. Şimdi son iki maçı yarın Arjantin ve pazartesi Rusya ile oynayacak Türkiye. Yani gruptan çıkması neredeyse kesin gibi bence. Arjantin çok zayıf çünkü. Ama bence bundan yarısı da düşünülebilir. Yani Rusya maçının sonucuna göre grupta üçüncülük söz konusu olabilir. O tabii çeyrek finaldeki eşleşmeyi belirleyecek. Bence kadın voleybolcuların aldığı, hani bu oynadığı oyun ve aldığı sonuç beni heyecanlandırıyor. Bunun yanında erkekler jimnastik tabii. Erkek jimnastikçiler beni mutlu eden alanlardan biri. 4 jimnastikçi 7 dalda alet finallerine yükseldi. Yani bireysel genel taslak ve alet finalleri. Adem Asil, Mısır asıllı sporcu Adem Asil ve Ahmet Önder bireysel genel tasnifte yarıştılar. Ve Ferhat Arıcan yine 4 sporcu da şeyde yarışacak. Hafta başından itibaren alet finallerinde yarışacak. Bence çok olağanüstü bir durum yani 4 sporcuyla alet finallerinde hem de madalya ihtimalini koruyarak buralarda olmak çok sıra dışı. Bir de şeyi söylemem lazım. Yelken'de 3 sporcu hiç fena gitmiyor. Biri Alican Kaynar, Fin sınıfı. Yani erkekler yelkenin ağır sitesi diyebiliriz. Orada ilk 2 yarışı kazandı. 6. yarış sonunda da sanıyorum 6. sırada. Muhtemelen madalya yarışında kalacaktır. İlk 10 yarışta ilk 10'a girenler madalya yarışına katılıyorlar. Yani madalya alır mı? Sanki bir son 3 ayakta biraz geriledi ama yukarılara yakın olacak gibi gözüküyor. Bu arada 4.70 sınıfında yarışan Ateş Çınar ve Deniz Çınar kardeşler de 5. ve 3. olarak hızla sıralamadaki yerlerini yükselttiler. Onlar da iddialı. Böyle hani Türkiye'nin alışmadığı dallarda bu şey alması, bu sıralarda olması gerçekten sevindirici. Onu söylemem lazım. Evet, bitirirken de şeyi bir daha 9 gün olduğunu belirttin değil mi? Evet, yani biliyorsunuz ilk haftaya biraz jimnastik ve yüzme damga vurur. İşte yüzmede Avustralyalılar memnun, bazı sürprizler var mesela. Tunuslu Hafnabi'nin altın madalyası var 18 yaşında falan. Bir de şey izliyoruz tabii. Sporcuların aileleri gelmediği için yakınları dünyanın farklı yerinde böyle saat farklı saat dilimlerinde işte sabaha karşı 3 ya da işte gündüz akşam falan ekran başına toplanıp işte oğlunu, kardeşini, yeğenini, en iyi arkadaşını izleyen şeyleri izliyoruz. Yakınları izliyoruz. İnanılmaz sevinçler oluyor orada. Yani Tunuslu aslında birden işte Alaskalı Jacob'a kadar müthiş videolar paylaşılıyor tabii şimdi bu sosyal medya sayesinde. İkinci hafta ise biraz atletizm damga vurur olimpiyatlarda. Genelde böyle olur. Orada harika yarışları izleyeceğiz. Özellikle kadın erkek sprintlerde çok iyi yarışlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sanıyorum bugünkü 100 metre kadınlar seçmelerinden ne anladığımız kadarıyla pist hızlı. Yani eski olimpiyat stadındaki pist de hızlıydı. Tam 30 yıl önce yapılan dünya atletizm şampiyonasında mesela inanılmaz yarışlar olmuştu, rekorlar kırılmıştı. Çok iyi dereceler beklenebilir ama yani şunu beklemeyelim tabii. Erkekler 100 metre dünya rekoru. Yani o olmayacaktır. Yani Bolt'un rekorlarının kırılmasını çok beklemeyelim. O biraz az ihtimal ama işte dediğim gibi kadın erkek sprint, hem kadın hem erkek 400 metre engel, erkekler sırıkla atlama, yine 10.000 metre erkekler, 1500 metre kadınlar. Burada çok iyi yarışlar olacağına eminim. İşte biraz finaller muhtemelen Türkiye ile saatiyle işte öğle saatlerine gelecek. Hani sabahın erken saatlerinde seçmeler olacaktır. Hani nispeten daha iyi saatlerde izlenebilir. Bu saat farkı tabii biraz dezavantaj oluyor maalesef. Yüzme yarışlarında öyle oldu. Biraz şey zombiye döndük yani. Gece izleyelim diye bu yarışları. Evet, takipte kalacağız. Süreyi bitirdik maalesef. Çok teşekkürler. Haftaya tabii bunları etraflıca değerlendirme fırsatımız olacak diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Alp Ulagay'la Spor.